نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوا تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين الله رب العزت هر انسان لا پوره اختیار ورکړی دی د دواړه قسمه عمل ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها دې نفس کې الله د دواړو خبرو طاقت اچولې دی کدی دنیا کې هغه کارونه کوي چې هغه د ده د کامیابی وي او که هغه کارونه کوي چې هغه د ده د هلاکت وي او تباهي دا اختیار الله ورکړی دی امتحان دپاره او داسې اختیار دی چې و دې کې هیڅ ضرورت نشته دتا د بل بندا چې دا هغه په وجه باندې دې یو عمل ته تیار شي د بل بندا په امر سره په حکم سره او دا هغه په زبردستۍ سره په اکراه سره دې پابندیو کیو د الله عبادتو کی طاعتو کی او د دین یو کارو کی نه بلکې د ته اختیار دی بار دې په دې کې سنول نه ده څه تکلیف وته نشتا یوازې په یوازې باندې دې د الله د دین پورا خدمت کولیش او خپل عبادت پورا په اعلی طریقې سره ادا کولیش کده سره مال نه وي نو پاره یې نیول نه دی چې کوم دین او کوم عمل د مال د وجه نه کیږي الله ته ناغه رفع کړی دی تا باندې زکات نشتا تا باندې حج نشتا بلکې تا باندې عبادتونه لازم دي چې هغه ستا بدن سره تعلق ساتي که ته روغ صحت مند دي او سو بدن کې دې زحمت نه وي نو بیا به ښه په اعلی طریقې سره کوي او که بدن کې نقصانی کمی نو بیا هم الله تعالی ته ډیر سخت احکام معاف کړی دي حج او جهاد او هجرت او داسا کمزوري ته الله ګوري او تا باندې خپل حجت اتمام کوي چې ته د عذر پېښ نه کې یلما نشکولې ما سره د چا مو نتنو ما سره د چا مرګرتیا نه و نو ځکه ما دا عمل نشکولې. الله رب العزت وی کی چا تاجت نشتا دې کې ته په خپل ذمہواری په خپل کول شي چې کوم اسباب دی هغه ماتال درکړي دا بستا یو بدقسمتی او بدبختی وای چې ته ځان لا اسې اعزارې بارې د ګوري چې الله تنه قبليږي راغي په ځوان دي ځان د الله د قهر او غضب لایق ګرځولې. ځکه دا ټول اسباب د الله د قهر او غضب دي چې الله بنده له هر څو ورکړي خپل عبادت ته پاره عقل او فکر دا په ټولو کې لومبه سبب دی چې دا نه وي نو هیڅ نشته. مرفوع القلم دی هغه بنده چې دا د دماغي توازن خرابي نو بس الله رب العزت وی ستامه یو نعمت اغسته دی نو تا باندې هیڅ قسم لا د دین سو تکلیف او امر او نهی نشته تو مرفوع القلم دی خو چې کله عقل درکړی دی او سترګې غوږونه درکړي دي ولا صحبو باندې روغ پیدا کړي نو ته دا نشي ویلې یاره موږ ځکه نو شکول چې په ملک اسلامي نظام نشته نو اسلامي نظام ته ساجد ته ستانو خو الله قیامت کې دغه تپوس نه کوي ستاسو نو قبر کې دا ملائک دغه تپوس نه کوي ستانه به دا خبرو تپوس کوي چې دا غیت په خپل ذمہ وار وي مختیار وي او باغې کې چا ته ضرورت نه و تباله موږ کې چې اسلامي نظام راشي تباله روجي نسی او زکاتونه باور کوي چې اسلامي نظام راشي دا خو چرې نه راځي ټول عمر به ته دا وسې ګرځي د الله د عبادت نه محرومه د دین څخه خدمت به نشي کولې نو خلقو داسې بانې او داسې عذرونه جوړ کړي د ځان نه چې هغه قبلېږي نه الله ته هغې خو ستا نجات نشته الله سره. په قرآن هم ویلي وو چې وما یخدعون الا انفسهم خپل ځان سره دوکه کوي بل چا سره نشی کولی. اگر تک خیال دائی چیز با دعوی ما قیامت کی چی اللہ سنگا امستا عبادت کرے وی اللہ رب العزت کسو کوئی نوم اللہ با تدیر مثال نپیش کی چتا دست تکلیفو چتا جو اندغا سے عباس تیر کرے وی از دې ځای لپاره تیارې نه دې کړې. د دې وجنا دنیا کې عذابونه راځي په خلقو باندې مصیبتونه او تکلیفونه او قسمه قسم حادثه راځي د دې مدقه وجه یې قرانم زه په ځای په دې گواو چوما سوابکم من مصیبتن فبما کسبت ایدیکم اتا اوستا چې دنیا کې څومره سرسی او تاسو ته ډیر زیات پریشان یې انده دې خپل عمل په یبان عمل دا څه کوي تاسو چې دا وی په جوازه برازینو اعمال احکام او د الله رب العزت عبادت و مخلوق باندې یو شان لازم دی چې دې کې به فرق نه وي د عرب او د عجم د مشرق او د مغرب دا به یو شان دی او چې کله پرخ دې پکې معلوم کو نو پوهې چې دا دین نه دی، دا خلقو ځان سره جوړ کړی دی. ولې چې دلته کې یو شنه عمل لې، کلی کې بل شانتې عمل لې، سوات او باجه وړکې بل شانتې عمل لې، چترال کې او پیمال کې بل شانتې عمل لې، سندھ او پنجاب کې بل شانتې عمل لې، نو دا دینونه جدا دي. تاری او تعالی جدا جدا دین نازل کړو، ستاسو بداسي دینی، ستاسو بداسي دینی، کنه ټولو ته یو پیغمبر را لېګلو او ټولو ته یو سنت را لېګلو چې په دې وستاسو عملي دې پیغمبر سکړي دی نو په دې وستاسو عملي، او دا عمل بالکل ښکارا دی. دا وی پابندی لازم ده، الله لازم کړی دا چې تاسو کامیابی د دې پیغمبر په طریقه کې ده. که دا طریقه پکې عمل قبول ده، او که دا طریقه پکې نه وي نو سم ځان وکړو، اسیم ځان سره دوکا وکړه، نشي قبلې ده بغیر د سنت او بغیر طریقې د پیغمبر نه یو عمل. او دغه عمل چې په سنت باندې وشي هغه کې د انسان امن دی، هیڅ د ځان باندې اسې پریشانی جوړ کړی ده. دا هم د الله یو قهر او غضب ده په انسان باندې. کله وی کلی ته ځو، ولې دلته وی حالات خراب دي، هلته وخی لکه بس ټوله کمزوري ده چې قرآن چا نه دی ویلې. قرآن نه یو سړی واقف نه نو بس دغه سې کارونه به کوي چې دی په خپل خیال کې هغه خګڼي او ځان د پاره د امن او د اصلاح ګڼي، اولټه به د الله په نس باندې سخت مجرمي چې ته دومره د قرآن نه نوې واقفو چې دا حالت خوستا دی ګلې کې دي چې قرآن وایي کنه وکل انسان الزمناه طائره فی عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. الله وی هر انسان لا مونږ د عمل د قسمت بدبختی او خوش قسمتی هر څه چوي کنه دیر پورې کله او خان دیومو یو سړی او ته ویره قسمت می خراب دینو دیوی قسمت خو کته کړه خر دی قسمت پکې چارا واستره تم وای کته کړه خر کنه چې د قران نه نه خبر هو. قسمت ستا عمل لې چې قران وی ښا الزم ناو مونږ دلته په دې غاله کې په دې غل کې ځوان کړه دی ویني نه قیامت کې به ویني چې مونږ یې ولا راو باسو د کتاب په شکل باندې منشور چې دا ستاسو دستور او منشور دی اوس یو ګورم کستا دنیا کې سب مصیبتونه نوم د دی وجه نه وو او کدل توس راګیر نوم د دی وجه نه ای ته کلی ته ولتلې ته چې کلی ته تلې نو عمل نامه د سره وکنه کنه یې دل تفریح ودا اغه الله چې ستا تقدیر کې لیکلی او نه بدل شو کلی کې بل شانت تقدیر او دلته بل شانت تقدیر دی دا ټول جهالت زمونږه. کله چې یو سړی خپل عمل خی خپل اخلاق خی خپل نیت یې صفائی نو هغه ته کلی او دا یو برابر دی چې کوم ځای کې حالات خراب نه دته باندې خراب ځکه حالات ټول د عمل نه جوړيږي د دې انسان د خپل لاس او بدن نه جوړيږي نو چې د لاس خپل په ځای د عمل صحیح وي د پنیت کې چاته بنیتی او غداری او دشمنی نه هیڅ نشته الله هر څوک ساتي کنا ساتون کې الله دی او وعده کړی و چې دې انسان ته یې څوک نشي رانیز دې کې دې له معقبات من بین یدیه و من خلفه الله دې سره ما د ملائکو غاټ مقرر کړی دسته مقرر کړی دا ملائکو غره هغه کې ټاګی نشته دې څه وسه نه چې دسترا سره ګرځي او دیره نه دزو باسي پیسې اخري ناری پیسې نه اخري هغه الله مقرر کړی يحفظونه من امر الله هغه د دې انسان حفاظت کوي ځکه چې الله او ته امر کړی چې حفاظت یې کوي حفاظت یې کوي وکړه چې دا انسان د خپلې بدعملې په جوان دی د خپل ناجایز او ناروا کارونو په جوان دی او خپل امن خراب کی ولله رب العزت ملائکه ته وی واستن لری شیم اسو چې وسرو شو بس واستن لری شی کنه پیدا را دلله بقوم سوءا کله چې الله را دو کی دی او قوم په حق کی دی او بند په حق کی چ سزا ول ورکوم په دې دنیا کې ول ورکوم فلا مرد له اخو بیا نشو واپس کړي ملائکه نبی علی رشنو د الله خو هدا چې ارسو سره کوي امونګه تاسو وینو کنه نو بس هغه انسان د دنیا کې هم رسوا شو تباہ او برباد شو اخرت هم خراب شو در دې خپل عمل په وجبان دی او خلق سوی وګوره کنوی حالات وی ډیر خراب شو خا حالات نو عملونه خراب شو حالات صحیح دی تومره بنیتی د خدای سره کنه چې هغه سونو مغستر نه غنوم دین اخلي چې په مما کسبت ایدی کوم داستاو د خپل لاسونو تاسو درس او دی هغه الله سره بنیتی کوي یا الله امونگ دی دا سه خلق مقرر کرده دی امونگ دنیا کی چرتا امن انلی دی پسترگو بانده بس اگا ناروا خبری و غیر خبری با کئی سرد دینا ویگی با ام پدی بانده او بار بار داگی خلی پدی بانده گوا دی چه دا زمونگ دا عملون و نقصان دی وی کنا اصر داگی نا پل عمل کی پرخ نراولی عمل کی پرخ نراولی نو تو دنیا کی ام امن نشی منتے و آخرت کی ام نشی منتے انبیاء خو اللہ دید پر را لی گلیو چی دیتا خبرو کے دیتا پیغام رسوئے چی دیتا پاگئی باندے عملو کی چی زوال امن ورکم زوال عزت ورکم من کان یرید العزتا فللہ العزت جمیعا سوک چی دنیا کی دی عزت جن غواری ار سوک غواری کنا و سوکی پریشا غواری سوک پا دروغا پریشتیا باندی اغا سوک غواری چی غزان پوئی کی چی عزت پسکی دی اچی معلومات و توشی نباس ماوی خپل عزتو پی جندو نو انسان با اللہ ولی بیزتا کی الیہی یسعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفع عزت پا دی که دی چطو دخپل رب سرا رابطہ پیدا کی پدا سی کلمات سرا چڑیر خیست دیم کلمات دلن در دی الحمدللہ سبحان اللہ لا الہ الا اللہ الله اکبر لا حول ولا قوة الا بالله دا کلمات طیبه دی دا وایا ستا با اللہ سر رابطه پیدا شی داخل بوشی نو اللہ بستا عزت ساتی تا بچر دنیا کی رسوائی لنور کئی وللہ العزت جمیعا یو دا دیبا خیال ساتی او بل داری چو سنت تا پیغمبر زکا محمد الرسول اللہ کلمہ کی دادویم ٹکڑا دا کنا چه داغه سنت بنا پریده داغه سنت بنا پریده پا هر کار که کتا تاغا عبادت نخ کاری هم تا داغه سنت پا عمل کراولی چه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قدم سنگا یخیو اغا سی قدم بگدی چه جماعت ترازی چه وزین سنگا یخیو اغا سی قدم بگدی دیکھ سنت تی در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کپلاری باندے زی نو پا سنت باندے با نظر کئی دیکھ سنت تی در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچا سر خبری کئی نو پا سنت طریقہ بے کئی خلاف سنت بین کئی دیکھ ام سنت تی در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چیزا خاتوا با شابا چا سره چې به خبرې کولې نو مخامخ به وته کاته دا سنت دغه کنه اسنه چې ته خبر یو پلکه او مخ دی بل پلاړولې موبایل دا سنت نه خلاف ده ته به دا کوشش کوي چې دا په هر کار کې سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم عمل کراول ما ابو یزید بستامی ډیر سفر کړو په یو شیخ پسې چې علم و سره ډیر ونو هغه خو بغرزید په دی باندې ویلیدو ولا رسیدل نو ولا ان شاء الله به نو وي خو ده دلر نه ویلیدو چې توکانی توکل نو مخته توکلو قبلې غاره تولاړو دې واپس چې دلارنه چې دا په خپل په سنت عمل نشته نو ماته وسو خی کنه ولې سنت د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې لاړی تو کې نمخ تبینت کې خې طرف تبینت کې یا غس طرف ته آیا حق ته پو کې ولې ژوند دغه څه دې بس دا ټول پیغمبر په خپل سنت کې راوسته دي سانچا کې راوسته دي نو ته په هر خبره کې سنت د رسول الله صلی الله علیه وسلم ګوره که خوراک ته کینې نو په سنت طریقه وای کې که شروع کې او کې اختتام یې کې نو سنت د نبی پکښته دي کله بیمار بیمار پرسی کې نو په سنت طریقه وای کې نو جنازی لیزینو پا سنت طریقہ بے کہیں چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویلیو چی دا پینزخو حق دے دا مسلمان پا بل مسلمان باندے حق المسلم علی المسلم خمسن پینزسی دو ندی رد السلامی چاوی السلام علیکم تبعات نوی چی پا خیر نانا وعلیکم السلام بوئے وعیادت المریض او چې مسلمان بیمار شون بیمار پرسی بے کہ تپوس بے کہ خاص دا اللہ دا رضا دا پانا نور سا غرز با نہیں پکے نوچہ دی سم روچت مقام دے چه حدیث کی را دی چه دس رسم را ملائک مرگری شو چه مونگ باو لڑ شو کنا دخکار کی خوبدی نہیں کنا ملائک و سر دیر روان شو حضور چې اوسو کوي نه چې په بیمار باندې کورواله باندې بوج راشي چې دی له وسو چې او براوړي نه د دې عزت لپاره چې سنت کې دومره برکت ته نه او حدیث کې راځي چې دا سړی چې روان دی د خپل رور مسلمان تپوس لذي بغیر د سبدل نه بغیر د سلالچ نه بغیر د دنیاي ریانا نفکانما یمشی فی خریف الجنتی تووی چه ده جنت پا اغا پخو می اوکی روان ده چه ده پلا انگور زولن ده ده پلا کجوری ده و ده پلا خربوزی پرتی ده ده پاکی روان ده او دریم دیو اتباع الجنازتی جنازی لبیزی مسلمان دے جنازہ با کی گی پا سنت طریقہ باندے مدے وزان رسی چی بیا بیا ضرورت نرازی دے ریتا اجریتا کمپاؤنٹا دا نور چی خلق پا کسا کئی کنا دے تو بیا ضرورت نرازی چی جنازہ کے شریک شن باس تا غاڑا خلاص شو دکہ حدیث کی خدا راغلی دی فقہ کی کباب راغلین و تعزیت مخکر جنازی راغلین او چه غدن پاتشوان نبیہ تعزیت لتلیشی نو تعزیت طریقہ دا کنا پا سنت طریقہ بے کئے لال بشی و غصر و پا پیار ما باندے کینے تا سو تا پیار ما وائے سوکو تا لنگ وی پا غیبا کینے سوکو تا کخا وی پا غیبا کینے کنی پی جنے کنا او کاغوی چې سر تا وینا نا ما تا دور وقت نشتا دے کارون دی مصروفیات دی او تعالی رالما چې دا حق لاردان اللہ تعالی صبر در کی دمونگ با خپل سر کې اختیار نشتا دے او اغتا دے اللہ معافی اکلی دا اغم اغفرت نصیب کی السلام علیکم دا مونگا سجور کری دا دینا دا دین دے دا کم اسلام دے ہاں دا اسلام پا عربو کشتا ادی اور بس خبری کئی دا خدای باندازان پا زور غر کئی کار دا غی سی دے دین دا غی سی دے دا غزین بیتز دا کئی دا غزین تا ترار سیدل دے دا امبر سر نا ندر آگلے دا غزین دا حرمین را آگلے متچ دغې په عمل پورې خان دیندارې په سپورې او خان دل په دین پورې نو ته ځان ته مسلمان وې وې چې مونږ شي ارستو ګور نجومات کې وسوک نه نو بیا نور ولې کورته ګوزي جماعت کې بیا سلې ساری کې لګه همونځو همونځو شو کنه نو دا هوستا په کلو کې دین نشتا د پلار نیک دین دے د صدر صاحب او د اجی صاحب او د بابو صاحب دین دے منشوه دے اوس خلق بتلی او ملاس بیخا هر چا خپل دین دے نو د اختلاف ولی جوړ شو دین نشتا دین چې هر ځای کې ګورند خلکو د خپل طبیعت دین دی او به یو ځای به یو شان کی بل ځای بل شان کی کاغه جنازه دا او کاغه دعا دا او کاغه ارس دی دا دین نه دی مړې وشي تب تکلیف نه کوي تب نه خبر تب خپل کار کې مصروف وي تب چوټي نه کوي په اورز باندې ولې ځان له تنخواه ډیوټي حرامه چیرې پلار مړ دې اتر مړ دې پلانې مړ دې او مالې چوټي راکولې تا ته څه ضرورت ته هغه لپاره اسلامي طریقه شته کنه خلق شته کنه تعزیت ولشته غریب سنبالی غریب ارس خدمت کوي تب خپل ډیوټي نه قضا کوي تب ځان باندې بوج نه جوړه کته مسلمانې اګه مسلمان نه نو بیا خوستا خو حد چرس کوي نو کوا الله دې نسان کړي مون په ځان ګران کړي پر دې غم په سر باندې غم باغ دغه کې شوی عدل ته خلق ځان د کار او باسي چټیانې بواخلی او دان با سنبال کیا دا خدای فندیانو دا سکوئے دا خو پہ اسلام کی نشتا دے دا دین پا دیگران شوئے خوا سنت نشتا سنت خدا گا دیچی بس اعلان تاجد نشتا ہاں پلوانو کر رشدارانو کر ربا اگرزی بندا چی پلانے مردے اور راشای چی خدمت یہ اکو قبر خاورا کفن دفن سو کیو پس منډا سو بل پس منډا بالختون تواجت نه چی کټونه کیره بالختونه کیره ولی میلمانه برازی صلح دا وعده دی کدا غم دی نو بس چې داغه دغه خدمت وشي بس داغه جدا لار دا زمون جدا لار دا د مړو د ژوندو بیا تعلق نه یو بل سره دغه آخري خدمت یې چې وشي ها څوک نه خبر نه را رسېدلې نا براشي او دقه یو سات په طریقه باندې کینی چې دې ته تعزیت ویلی شي د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې طریقه وکین هغه نه څه جوړ شي ویلی درې ورځې بناستی هغه خلق بناستی چې په جنازه کې شریکو هغه بیا بیا برازي دوا او کې دوا او کې دوا او کې څنګه دوا او کو ته خپل مونږ ته دوا او خیا کنه مونږ ته معلومه ده دوا کنه چې جنازه کې موکړه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلو چې دا صلیتم علی المیت فاخلصوا له الدعاء کله چې ودرېږي او په مړي جنازه کوي دا دعا ولډیر په اخلاص سره وغواړي فاخلصوا له الدعاء دا دعا ولډیر په اخلاص وغواړي ځکه دا ډیره قیمتي دعا ده چې الله مغفر لحینا ومینا ومیتنا تر اخره پورې چیز پکې ندی پاتې شوی هر څه راوستري نو دا ته په اخلاص وکړي ښا د ځکه ویلی چې جنازه کې هر چا ځان ځان خپل مطلب وي دعا ته داغي خیال نه وي څوک دې لپاره راغلی چې مالک تپتو لګي چې راغلو نه د تب وسنګ پته لګي رنګ هوته نشي کولې نه आवाज به وکړي چې صفونه سم کړي نغي به وایي چې ها جی سه قران سي دلې ده او دا خو ژوند دولت لشو دی په دې فکر کې بیا په دې فکر کې چیر استاد څوک دې چې دوا وکړي کنه وکړي کنه دته دعا ته خیال نه ده دا غرست دعا یادې هغه چې دین کې نشتا د پلار نکا یادې نو د دې خپل دعا ته خیال نه ده نو ځکه نبی له سلام یې اخلصو خدای بندیانو دا خو په اخلاص باندې وکه دا پیغمبري دعا خو ته وکه په اخلاص باندې بس دا دا حق و دا شکن و تشمیت العاطوی سے او بلدانے چی او مسلمان بندی او ستا پا مخ کے پرنجیو کی اوی چی الحمدللہ نتبول جواب ورکے چی ارحمک اللہ دا حق دی تی او مسلمان پا بل باندی نو حریو کی سنت شتا حریو کی سنت شتا جون چې په دې طریقه باندې شي نو هغه د امن شو هغه د عزت شو نو د بی دینه پہچانوم دقه ده ها بی دینه چې نه پیژن په دې به پیژن چې دلته یو شانتی کیږي دیو جن موږ بار بار وایو چې ظالم ارګری هو کم شو څوک مل شو څوک کلی تلالو نوی نوی راشي چې ځان نکلو نه چا غی دا عمل دل تووین نو غی تا ناشناخ کارا شی نو یو نتا پوس کئی دوا نکی گی دل تا کئی بل نتا پوس کئی دل تا پیٹے امن نکی گی وائی دا واری او سرمونگا سر خوگو و بس لند خبر دار چک منزل رازے نو دا سی باو نمو میں بل دے کے کد پدینیت رازے چی منز کو الله رضا کو چې قبول شي راځي اغلی کینه بس چې منځو شي بیا اغلی وځي دا د مسلمان شان دی او چې تاسو کینو بیا واستانه هم تاسو کیږي چې ها ته چې کوم خبره کینو تا ته علم شته س کتابونه دی ویلي چې مونږ ته وخی چاري کتابونه کی ویلي چې منځنه پس با الله اکبر لا اله الا الله محمد دا کوم دی کی چې تا شور جوړ کوم شیطانی کار راغلی مانځل وی او ځان دی ګناګار کوم ته ګنا نه راغلی او ثواب لر راغلی وی به خیر کوي چې ته وزي چې څومره ګناونه به کړی کنه او بیا د دې تپوس کې بار بار التزام کې دعا ولین کی دل تکي نو اشتا تا معلومه ده نو مونږ وکو کنه تا علم کړی نو هغه وی چې نه نه ما هو نو خبره څنګه کوي وی دا ټول مولان نو دا دین د مولان دی دا روانه خود مولان ده کنه دا خودی لوی مصیبت جوړ کړی کنه چې مولان نو علما نو خو بد چې دا چا بس خوخوا نو دی بوی خجی خجی چې تاسو څنګه رضایا وسه به کو وسنګ او هنو په چې دین د سکم ځای نه راغلی دی دا چانا دل کړی دی دې کې څه اصول شته دی دې کې څه پابندۍ شته دی دین نو خبر خو بد چې خلق پس خوشحالیږي نو ته به د هغې په رضا او په طبیعت پسې ځې نو دین دې حد ته ورسېد چې په هغې کې دوره دواګانې رالی او په هغې کې دوره جمعې او څلوېښتۍ رالی او په هغې کې پکې د یوې ورځې دوا جدا راله او چې ناروغ به سوره دي تر ډېر وخت پاتې دی کنه دین په دې ختم شي دنیا نه بس د سنتو څوک تپوس نه کوي عوام یې ځان پوهیږي نه عموله ځکه نه کوي چې دا پکې نقصان دی او یې په سنت عمل کوي نو زما د پاره خو پکې څه نشته نه هم په ډډه نه اړي بلکې هغه به زور لګوي په دې باندې چې او دا خو ډېر ښه کار دی د ثواب کار دی او الله پر رضا کیږي او چې څومره د خدای نه سوال کین او کاوه نو سنت نشته دی چې یو سنت کې څومره برکت ته ها یو سنت کې خدای څومره برکت ته خره هغه انسان به پوهیږي چې هغه چرته په عمل کې یو ځل راولي هغه دومره یو عمل په سنت باندې وکي یا خپل غم او یا خادي و سنت طریقه باندې وکي کاغه نکاح ده و سنت طریقه وکي کاغه خپل وړو کې ختنه ده و سنت طریقه وکي هیڅ څوک ته خبر نه وي ها ال خبر شي چې زخم جوړ شي د ماشوم او بیا ان طاقت کیږي او مرګري روغ واړي او غیبان غیله خیرات وکي او ډوډۍ ولو کی نو دا سنت طریقه ده دا څوک ولې شي اپه لوینی بایگی او دل تخلق راجم ای غوبل جوڑی که نا غم او خادی دوار یوزه کی دا کم دین او کم اسلام خواه نوچه اقایدم دا سی خرابی اعمالم دا سی خرابی اعتماد دا مخلوق طول و پیرانو میرانو باندی و ملنگانو باندی اقاید طول دا غسی طول تیاری نپا اگه کور که بس امن راشی و سب خیر و سب برکت راشی بلکه هغه کې بدع حادثه راځي دی یوې نه بل بد حضور کې او بترقې کې کله یوم بتر وي وس دا خپل اعمال نه انسان ترسي پیغمبر ویلو اعمالکم عمالکم تاسو باندې څوک مسلط دی خپل اعمالونه خلق ته ګوته منی سه دا خو خلق کار نه دی تاسو د خپل عمل کار دی ته په عمل کې خیر د تجربې لپاره تبدیلی راوله چې رضازل خیر خیر کې هر څو راځي نو زبې په سنت طریقه کومه که خلق خپي او که خوشالي که خپلوان خوشالي او که خپي خو زبې په سنت طریقه کومه او زه ګورم چې دې سنت کې څومره خیر او برکت ته نبي ته وګوره کنه چې تا ته سکون نصیب کی کنه او ته دنیا د دې مصیبتونو د دې مرزونو د دې ناکاره حادثونو بچ کیږي او کنه ستا ژوند به ښه شي قران هم په دې گواه دی چې فلا نحیینه حیاتا طیبه دې خلق له موږ ډیر ښه ژوند ورکو وګ دې عمل په سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې وکړو او دې ځان باندې پریشانی جوړ نه کړه بدا وسه عملي غم او خادی دواړه په دین کې داخل سيزونه دي په دې کې بوره بابو نه د سنت د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې تعزیت داسې دي ختنه داسې ده او دا غسه د نکاح مسله داسې ده درس بکی دي کنه تم بیا شان یې ذکر کړی موږ ته جاری داسې وعده کړو داسې طریقې کړو صحابه او داسې کړیو پیغمبر ولیدو تاسو ته نو کوچی مهیم داسې په جامو دې رنگ مانګ لګېدلې هغه دا مې نوې وعده کړې پیغمبر ته پته نشته نظام ډیر لوی تکلیف دی، ډیر لوی مصیبت دی چې تو واده کین دا فکر وکه کې باندې قلم برا واخلې چې څوک نه ير نشي. اګه ير شورانو نزان لبا کارو ګورم د عمر دښمنی به وګورم. توبه خدای ته دې ته ساجت صحابي دې پیغمبر نه خبر کړی چې زما واده لبا راځي، هغه ته نه تاسو کوي ښا چې خبر شنو بیا وته وی چې اولم ولو بشاتن ولموکه یو بزاله لکه هو لموکه دا سنت طریقه ده. ولی زیراغه کنه زیراغه نه د الله تاسو په عمل کې خیر او برکت اچو. مدام بیا او شان خدا دې پیغمبر نه خبر پدې کړه ده نو چې مسلمان نه او پدې نه خپکی چې یو سړی واده کوتا ته ونوي کوئی دنه وکړه تا ته ونوي زی او شوتا ته ونوي وېدا هیڅ خبره مونږه مسلمانان یو مونږ پدې خبرو باندې خپل صلی رحیمی نروانو هو هو هډیر لوی ګناه ده چلار دې کې وای چې والارحام خپل ولې خیال ساته خپل ولې خیال ساته نو ته په دې معمولی خبرو باندې دومره لوی کار پرې دی چله په ناراضي خپل ولی او خاندان په خرابيږي او فساد ته جوړي نه نه وای چې بس زما هیڅ ګله نشته ده او که په ما باندې خدای راوستو نو زبده ته د ټولو نه مخکې وایم چې لکه بیا دا رانه شي چې بدل برانه اخلي نو یا خدای زما ګر دا سجون نه پزانم پزور ځان جون تان کړي کنه خانو چې واده داسې شي لکه دا اوس چې د مسلمانانو دی که د بل چاهي دا د مسلمانانو ایدا چې په یو په اګولي اجامې ول اسخا کې ټوله کنه دا بل څوک دی دا په پالنګ باندې چې خېږي او څوک ول املاتس صدر واچي وي د یوې راکاګي بلې د بلې راکاګي نو یلکه وجنه یې ناشنا رسونه رواجو نه په خلکو کې څوک کنټرول غوړ کې وي دا برا اخلي الکه ما شومان یې لوبه او ټوخی دی دا که دین دی نو دا سچی پا مون باین دا بره نا سرمون و اسمان جوړ دی دا دی وجه دی خپل عمل دا وجه دی که مون دا سیزون پری خود دا لوبه ټوخی ام پری خود دی لحو لعب و تاوی قرآن چه وزر اللہ زینا پیغمبر تاوی دا خلق سر ارو تعلق مساتا چه دا کارو نکی چه دنیا پا لوبه او ټوخ سر نیولی دی نو دا خلق سر ارو تعلق مساتا داغه انسانان ندی هغه اسلام خوشکې چې انساني په صحیح طریقه نه وړي معززي هغه بډي راقل مندي هغه به د دې سيزون نه ځان ساتي ناقلم نشتر په انسان کې نو دې لپاره هم داوي چې دین په دې پیجن دی شي چې په عربو په اجمو کې او شانتي چې دین و تویل شي اجه پر هرغه نه پوښ چې دا د الله دین نه دی د خلق ځان نه سجو کړی خپل وخت په غوې ټیم پاس کړی نو دید بیا دا گلی نکی چی دنیا کی را بانی دا سی را لاؤ دا سی مصیبتو نرا لاؤ امن نشت دے حالات خراب دی حالات تا دخپل لاس نه خراب دی صحابو تا با اللہ رب العزتوی چی قل ہوا من عند انفسکم پریاد مکوئے چی تاسو اے مونگ تا پو حد کی سختی و رسیدہ داستاو دخپل لاس آو نمونگا سو کیو چی مونگ تا با دخپل عمل او د خپل خلاف سنت د وجنه د دنیا کې تکلیف نه را رسی کوم وګړو چې موږ د پامن جون تیر کو نو تیرول شو موږ نه غواړو کنه موږ بس بدای کې خوشاله وي چار سچی خو بس راکاګو به وي نو ښه الله ای توفیق راګي چې عمل په سنت باندې وکړو جون دم خوسته شي د دنیا او د آخرت او الله دې موږ له پدین کې پوه راکی کدا سی اوکار اوینو چې د مونږ په خیال کې هغه د دین نه یو هغه د ګناکاری نو چې وردان ګنا تپوسو کو چې استاد دا کار راته ناشنا ښکارا شو مګا به تاسو کې په صحیح طریقه نو چې جمعات نوځي نال تکي ګوريږي هم دې ورپسې مونږ کوم ورپسې خبرې کینو دا مونږ کیږيستا نه راشه دل تکي کینا ستاسو تسلی به وشي ستا اطمینان به حاصل شي دا کار مکو دا خو شیطانانو کار دی ځان د خپل عبادت ولې خراب ای دا خو هغه استاد نه دی چې ډکوسلی به وي خلقو تب اخپل آواز خی کنا قسمہ قسم او کسی بے یا دکڑی اخبارو نبے قتلی ناغفا تب یعنی نا مونگ دید پارا ناسیو چی سمرا اللہ مونگ تا سخولی دی چی غطا استوخیو استاسو اتمینان حاصل شی و سکون حاصل شی واخر دعوانا ہے.